検討。 Σας πουρδές παρατά, δεχάρατα, αν σουένιος, τους σουένιος, έμε ακή, χουντάντο, μη τενσιόν, μη πλεγάρια, δε μανιάνα. Σε μάγκους ήχο, δε μια κρεασιόν, έρες μιον πενσαμιέντο. O fue mi visión. Thank you.